aking sinasabi. Bakit pa ganyan? Nangungulit na lang. Dahil di pinapansin ang sikaw nitong damdamin. Nalobat na ang cellphone ko. Pati pasensya ay naglaho. Siguro ay kailangan na sabihin mo sa akin kung ako ang siyang talagang nilalaman itong iyong damdamin. Di ko na mahihintay ang sinasabi mo. Konting tiyaga na lang at baka sakali ay siguro ay kailangan na malaman ko kung paano ko magigising ang natutulog mong damdamin. Pati pagharana ay sinubukan na. Pinagdarasal na lang na baka sakali ako ang iyong mahal. Eto na naman, umaasang ikaw ay magsasabi ng iyong minamahal. Kung sakali ay ibang pangalan ang narinig, siguro'y di alam sunod na aking gagawin. Dahil sa iyong mga mata, alam ko ay ako'y mahal mo na. Siguro ay kailangan na sabihin mo sa akin kung ako ang siyang talagang nilalaman itong iyong damdamin. Di ko na mahihintay ang sinasabi mo. Konting tiyaga na lang at baka sakali ay siguro ay kailangan na malaman ko kung paano ko magigising ang natutulog mong damdamin. Pati pagharana ay sinubukan na. Pinagdarasal na lang na baka sakali ako ang iyong mahal. Tiri-pa-pa-pa pa-pa-ra-pa-pa-pa tiri-pa-pa-pa tiri-pa-pa-pa-pa pa-pa-ri-ti-pa-ra-ri-ri-ba-ra-po tiri-pa-pa tiri-pa-pa-pa-pa-pa-pa ra-ti-ri-ba-ra-pa. Siguro ay kailangan na sabihin mo sa akin kung ako ang siya talagang nilalaman itong iyong damdamin. Di ko na mahihintay ang sinasabi mo. Kunting tiyaga na lang at baka sakali ay siguro ay kailangan na malaman ko kung paano ko magigising ang natutulog mong damdamin. Pati pagharana ay sinubukan na. Pinagdarasal na lang na baka sakali ako ang iyong mahal.